Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że instytucje europejskie nie będą ingerowały w zmiany w polskim sądownictwie, mówi wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o zabójstwo Kajetanowi P. W serwisie także o tym, że Pacyfik jest coraz bardziej skażony drobinami plastiku. Bruksela nie będzie ingerowała w proponowaną przez PiS reformę sądownictwa, powiedział w Trójce Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego nie spodziewa się też, by w okresie wakacyjnym rozmawiano o tym w Europarlamencie. Jeżeli jakiś europoseł czy członek Komisji Europejskiej tutaj przyjedzie, nie wiem, w celach półwakacyjnych, no to może przyjedzie, natomiast nie będzie miało to żadnej oficjalnej sankcji. Natomiast oczywiście powiedzmy sobie otwartym tekstem. Polska staje się krajem coraz bardziej silnym w wymiarze politycznym i ekonomicznym. Z coraz większą zazdrością patrzą na nas nasi partnerzy w Unii Europejskiej, więc być może ten czy inny pretekst będą wykorzystywać, żeby nam dokuczać. Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa bezpośrednio przez obywateli w głosowaniu i powołanie sędziów pokoju. To w sprawie zmian w systemie sprawiedliwości propozycje ruchu Kukiz 15. Mówił o tym w radiowej jedynce Piotr Apel. Po pierwsze, wybór sędziów KRS-u nie przez Sejm, ale w wyborach powszechnych. Wybór sędziów pokoju, czyli tych sędziów, którzy będą się zajmowali tymi podstawowymi sprawami blisko obywateli i przed tymi obywatelami odpowiadali. Z kolei poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak mówił w Polskim Radiu 24, że do ustawy o KRS należy wprowadzić kilka poprawek. Jego zdaniem prezydent Andrzej Duda nie powinien jej w obecnym kształcie podpisywać. Polityk zaznaczył, że w związku z tym klub Kukiz 15 zwraca się z apelem do prezydenta, aby zawetował tę ustawę. Senat przyjął w ubiegłym tygodniu nowelizację ustaw dotyczące zmian w KRS i ustroju sądów powszechnych. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Zmieni się też sposób powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Ma o tym decydować minister sprawiedliwości. Do Sejmu trafił też projekt ustawy dotyczący zmian w Sądzie Najwyższym. Akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. o zabójstwo, napaść na policjanta i psycholog wysłała do sądu warszawska prokuratura. Mężczyzna w lutym ubiegłego roku w makabryczny sposób zamordował kobietę. Został zatrzymany po kilkunastu dniach na Malcie. Gdy przewożono go do Polski, zaatakował jednego z policjantów, a podczas badań psychologa przyznał się do zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. O spadku poparcia dla polityki Donalda Trumpa informują Washington Post i ABC News. Po 100 dniach od rozpoczęcia jego prezydentury wynosiło ono około 40%. Po pół roku jest niższe. Sondaż wspólnie zleciły gazeta i stacja telewizyjna. Tylko 36% Amerykanów pozytywnie wypowiedziało się na temat półrocznych działań Donalda Trumpa. Stacja ABC News przypomina, że po pół roku rządów prezydenta to najniższe poparcie od 7 dekad. Nowy ranking pokazał, że blisko połowa mieszkańców USA odrzuca politykę Białego Domu. Obie stacje zapytały o społeczne poparcie prac republikanów nad wprowadzeniem własnego projektu reformującego służbę zdrowia. Propozycje tego ugrupowania popiera tylko 24% ankietowanych. Ponad połowa nie chce wycofania obecnie funkcjonującej ustawy zwanej potocznie Obamacare. Donald Trump odpowiedzi na Twitterze napisał, że sondaż ten wcale nie jest dla niego taki zły, zważywszy na to, że jego wyniki są wątpliwe. Przypomniał, że przed wyborami sondaże też nie dawały mu szans na zwycięstwo. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Południowy Pacyfik jest poważnie skażony drobinami plastiku. Wykazują to badania ekologów. Ze specjalnej misji w tym rejonie wrócili członkowie pozarządowej organizacji Algalita. To swego rodzaju pływające pole drobin plastiku ma 2,5 miliona kilometrów kwadratowych, 8 razy tyle co Polska. Na pierwszy rzut oka plastiku na powierzchni wody nie widać, ale wystarczy zanurzyć specjalną sieć i od razu zbierają się na niej syntetyczne drobiny, mówi BBC oceanograf dr Erik van Sebiel z Uniwersytetu w Utrechcie. Trudno jest dzisiaj nie natknąć się na plastik w oceanie. To szokujące. Ekolodzy dodają, że plastik nie zna granic i sprzątanie go wymaga międzynarodowej współpracy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy i zachodzie na zmiany chmury i rozpogodzenia, na pozostałym obszarze chmury, bez rozpogodzeń. Wszędzie przelotne deszcze, a na południu burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Na południu do 23 stopni, w centrum do 22, nad morzem 19, a na Podlasiu 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To

The Wanna Dies, utwór zatytułowany You and Me Song na początek naszego drugiej godziny naszego spotkania. 11 po 10 pora na płytę tygodnia. Dziś H&M to takie trio amerykańskie, a właściwie trzy siostry H&M. Zaraz znajdę jakie mają imiona. Este, Daniel i Alana. 10 dni temu ukazał się album zatytułowany Little of Your Love. Wszystko mi się pomyliło. Something to Tell You to jest tytuł płyty. Little of Your Love to będzie tytuł piosenki, której za chwilę posłuchamy. H&M to trzy siostry, tak jak powiedziałem, dobierają sobie muzyków do koncertowania. Przez ostatnie 2 lata promowały swój poprzedni album, właściwie więcej, nawet 3 lata, z 2013 roku, z 1824, tak, właśnie wydaje mi się, że tak. Tak czy inaczej dostały wiele nagród za swój debiutancki album z 2013 roku. Była nawet nominacja do nagrody Grammy dla najciekawszej nowej grupy. Nowa płyta, tak jak powiedziałem, wyszła 10 dni temu i gdzieś znalazłem taką informację, że porównuje się ich brzmienie do grupy Fleetwood Mac. Od razu to będziemy mogli sprawdzić. H&M, Little of Your Love, ta piosenka za chwilę, wyszła także na singlu, a dla Państwa mamy 2 sztuki. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać całej płyty, to proszę pisać 71335 i proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym. You're just another recovering heart. I wasn't even gonna try. You wouldn't even give the time. Could be so easy and make it hard. Don't think about it all too much. My love is gonna be enough. You're so close. You looking right back. Say nothing is ever as good as it seems. Stop running your mouth like that, 'cause you know I'm gonna give it right back. Ha! You're so close now. So don't let me down. Just a little of your love, baby, and I'll try. You gotta give me just a little of your love, baby, and I'll try. You gotta give me just a little of your love, baby. Ja tam bym ich nie porównał do Fleetwood Mac, ale może trzeba posłuchać całej płyty. Na razie zrobią to pani Aleksandra z Gubina i pan Mikołaj z Opola. Mój skarbie. Dzisiaj w poszukiwaniu skarbów wybierzemy się bardzo daleko. Ujarzmić demony i duchy. Świat rytuałów Melanezji. Tak nazywa się wystawa, którą od końca czerwca można oglądać w warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku. A wspominamy o niej, ponieważ jej twórcy to rasowi poszukiwacze skarbów. Nawet poszukiwacze konkretnego skarbu. Ja podróżowałam z moim partnerem, Jerry, i on od 20 lat szuka bardzo specyficznego skarbu. To jest ryba Latimeria. Mówi Diana Dyjak Montes de Oca. To jest ryba, która pochodzi z Devonu. Uważało się, że ona już nie istnieje, ale została odnaleziona w latach 30. na wybrzeżu Afryki Południowej. I naukowcy myślą, że ona pochodzi z południowego Pacyfiku. I dlatego my pojechaliśmy w te strony, do Melanezji, Nowej Gwinei i Salomony, w poszukiwaniu ryby. Ale no, ryby tam nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy inne skarby, bo Nowa Gwinea jest pełna skarbów. No i tutaj oczywiście natura, kultura, tradycje, sami ludzie, ale czy jest coś, co każdy z tamtejszych mieszkańców będzie uważał za skarb? Czaszki. Czaszka jest czymś bardzo cennym. Dla nich głowa jest najważniejszym elementem ciała i są różne możliwości. Jak umiera ktoś z rodziny, babcia, dziadek albo ojciec, te czaszki są chowane w specjalnych grotach i to są takie bardzo święte miejsca, które są odwiedzane od czasu do czasu przez ludzi z tej wioski i są bardzo chronione. Natomiast też są i innego rodzaju czaszki, a mianowicie czaszki, które należały do ludzi, którzy zostały zjedzeni, bo tam był kanibalizm. Tam jest tak, że plemiona były kanibale albo polowacze na głowy. I to jest różnica, bo ci polowacze na głowy, po prostu chodziło, żeby zdobyć głowy jako trofeum i to była tak bardzo cenna rzecz. Ta czaszka, potem się ją chowało w świątyni, takie domy duchów. A te, które zostawały zjedzone, też były chowane, ale one były jak gdyby symbolem tego, że się przyjęło ducha tego zjedzonego. Na przykład, jak ty jesteś mój przeciwnik i ja cię zjem, to ja biorę od ciebie twoją siłę. I już nie jesteś dla mnie zagrożeniem, więc to tak działało. A są skarby, które byłyby mniej groźne? Tam na wyspach w czasie II wojny światowej tam przylatywali Japończycy, ale też Amerykanie, którzy walczyli z Japończykami. I oni przywozili dla siebie jedzenia. I na przykład te statki, jest taki kult. Oni wierzą, że znowu się pojawi taki statek z tymi wszystkimi dobrami, z jedzeniem. I oni chowają te rzeczy. Oni tą puszkę z tuńczykiem na przykład, albo jakiś sok. Jedzenie, które zostało wysyłane do Amerykanów, wtedy takie rzeczy głównie w puszce dla żołnierzy, to był taki skarb, który nie wiadomo skąd przyszedł. I spotkałam się z takim dziadkiem, który wierzył, że oni znowu się pojawią i zabiorą do tego dobrego świata, gdzie te wszystkie dobra istnieją. A te puszki były pootwierane, czy były? Nie, zamknięty, schowany, po prostu jako taki relikt. I tutaj z przymrużeniem oka można dodać, że dzięki takiemu podejściu pewnie każdy z nas ma jakiś skarb w spiżarni. Natalia Grzeszczyk, mój skarbie. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Hello, hello, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Hello, hello, you

zapach pomarańczy. Dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Czekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Edmund Fetting, a wcześniej Tadeusz Woźniak i Ali Babki, bo w latach 60. i 70. bez Ali Babek ani rusz. Jest dokładnie 10:30. Myśli dziecka 357. Dzień dobry. Jak zwykle w myślach dziecka na samym początku pojawiają się cukiereczki, takie jak te. Mama pyta, co na pastwisku robi krowa? Córka odpowiada, na pastwisku, mamo, krowa się pastwi. I jest także cukiereczek tak nieco drastyczny. Od pani Ewy. Kiedy życie naszego chomika dobiegło końca, wybraliśmy się na działkę, aby go pochować. Po powrocie dziadek zapytał, co robiliśmy, na co córka odpowiedziała, byliśmy, dziadku, zasadzić chomika. A pewnego dnia zastaliśmy naszą młodszą córkę, która cała zapłakana wydusiła w końcu z siebie, że płacze dlatego, bo brat właśnie wynochał ją z pokoju. I na koniec jest jeszcze bąbelek z mleka, a dla dwulatków bąbelek z mleka to melek. Prosimy Państwa o nadsyłanie cukiereczków, jak to ładnie nazwał Marek, na adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, no a my będziemy się nimi z Państwem dzielić. A dzisiaj w myślach dziecka zagości ktoś, kto w ciągu całego swojego długiego życia potrafił pielęgnować dziecko w sobie, no i być może właśnie dlatego dawał nam wszystkim tak wiele radości. Znakomity aktor, także artysta kabaretowy, Jan Kobuszewski. Proszę pani, może ja sam tego nie pamiętam, ale moi przyjaciele starsi ode mnie opowiadali mi, że jako dziecko mówiłem czwartek, piątek, a sobota była dla mnie szóstek po kolei. To ładne. Poza tym kiedyś, no jako bardzo mały chłopiec, bardzo kochałem moją ciotkę Janinę, ale ciotka była dla mnie dosyć surowa. Jak mi zapytała, co byś chciał, Jasiu, na urodziny, to powiedziałem konika. A po co? Żeby kopnął, kochaną ciocię. Żeby co zrobił? Żeby kopnął kochaną ciocię. Czyli dobrze usłyszałam. Ale to ciotka wtedy zaczęła się nieprawdopodobnie śmiać i to było świadectwem jej wielkiej szlachetności. Ja nad tym długo myślałem i właściwie całe życie nad tym myślę, że człowiek do końca jak najdłuższego, daj Boże, życia powinien zostać w dalszym ciągu dzieckiem. Dziecko to jest ten najcudowniejszy człowiek na świecie, pełne ufności. Niestety życie czasami powoduje, że ta ufność się traci. Ale moim zdaniem, ponieważ ja jestem niepoprawnym romantykiem, nie tylko chciałbym, ale ja jestem w dalszym ciągu dużym chłopcem, który ma swoje bardzo malusieńkie radości i swoje duże smutki, ale w dalszym ciągu uważam, że chłopięctwo dla bardzo starego pana jest czymś zbawiennym. Panie Janie, dlaczego to jest tak ważne, żeby ta dziecięca wiara, radość, otwartość na świat i na drugiego człowieka i to zaufanie, o którym pan powiedział, żeby było obecne w naszym życiu? Wydaje mi się, że potem się tak lżej zasypia. Tak mi się wydaje, no, że im człowiek ma sobie mniej do zarzucenia swoich paskudnych uczynków, no to bycie dzieckiem pomaga mu unikać tych paskudnych uczynków. To jest wielki dar, który należy niesłychanie w sobie kultywować i uprawiać. Kultura to znaczy uprawa, prawda? Leśnicy mówią w dalszym ciągu, na tej kulturze rośnie sosna, a na tej kulturze posadzimy tam jakieś graby. Więc uprawiać w sobie to dzieciństwo to chyba dobrze. Jan Kobuszewski, Katarzyna Stoparczyk, Myśli Dziecka 357. To przy okazji polecam adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl.

Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już pora na... Fajny film. Na brak rozrywki w kinach latem na pewno narzekać nie będziemy. W deszczowe czy chłodniejsze dni znajdziemy wiele atrakcyjnych propozycji w wakacyjnym repertuarze kin. O nich właśnie z Grzegorzem Fortuną, filmoznawcą i krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kinowy repertuar wakacyjny ma swoje prawa. Bez wątpienia, pewnie się zgodzisz, dominują filmy rozrywkowe, właściwie różnych gatunków. Tak, lato szczególnie w Europie uznawane jest za taki sezon trochę ogórkowy, dlatego że do kin wchodzą głównie blockbustery i głównie wysokobudżetowe filmy rozrywkowe. Natomiast widzowie, którzy szukają czegoś trochę odmiennego, trochę bardziej kameralnego i nieco ambitniejszego, zwykle muszą poczekać na wrzesień, na początek jesieni. No ale nawet wśród tych filmów gatunkowych najczęściej znajdziemy różne ciekawostki. Pierwszą właściwie już teraz. Pierwszą właściwie już teraz film Baby Driver w reżyserii Edgara Wrighta. To jest film akcji łączący w pewnym sensie akcję z komedią. Jest to film hollywoodzki, wysokobudżetowy, natomiast jest pod wieloma względami odmienny od reszty repertuaru, od takich blockbusterów jak nowa część Transformers czy nowe filmy ze stajni Marvela i DC. Pewnie wszyscy wiedzą, ale może jednak wyjaśnić, co znaczy to określenie tak często używane w stosunku do właśnie do filmów komercyjnych blockbuster. Blockbuster to jest film wysokobudżetowy, którego budżet przekracza zazwyczaj 150-200 milionów dolarów, który zwykle wchodzi do kin w okresie wakacyjnym lub czasami w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i który zwykle jest filmem akcji i w jakiś sposób stara się zebrać jak największą liczbę widzów i mieć jak największy sukces w box office. Takimi przykładami blockbusterów z tego roku będzie nowa część Szybkich i Wściekłych, Wonder Woman czy nadchodzący właśnie Spider-Man. Ale wróćmy do najnowszej premiery. Co w tym filmie jest takiego, co może nas przyciągnąć do kin i zainteresować? Myślę, że wyobraźnia reżysera Edgara Wrighta, on słynie z tego, że w niezwykły sposób potrafi w swoich filmach łączyć muzykę i obraz w taki sposób, by niezwykle ze sobą współgrały. I Baby Driver jest chyba tutaj najlepszym przykładem, bo film opowiada o młodym kierowcy, który współpracuje z gangsterami przy ucieczkach z napadów. Właściwie jest zmuszony do tego rodzaju działalności. Właściwie tak. Jest zmuszony przez swojego szefa, którego jest dłużnikiem i on ma pewien defekt, przez który słyszy szumy w uszach od czasów wypadku z dzieciństwa i żeby odpowiednio wczuć się w rolę kierowcy, zawsze puszcza sobie w trakcie jazdy odpowiedni utwór. I cały ten film powstawał w ten sposób, że reżyser Edgar Wright miał pewne ulubione piosenki, które jego zdaniem idealnie pasowałyby do scen pościgów i pod te piosenki budował całe sceny. I to wyszło tak perfekcyjnie, że praktycznie każdy dźwięk, który słyszymy na ścieżce dźwiękowej, w jakiś sposób jest odzwierciedlony w grze aktorskiej, w montażu. Ten film, mimo że jest sensacyjnym filmem akcji połączonym z komedią, to ogląda się go prawie jak musical. No i dodajmy, że oczywiście w głównej roli młody jeszcze i pewnie przez to też mniej znany aktor, ale obok niego doskonale nam znane twarze. Tak, w filmie pojawia się m.in. Kevin Spacey, który gra właśnie szefa głównego bohatera, Lily James, którą widzowie mogą znać z najnowszej wersji Kopciuszka, do tego Jamie Foxx, John Hamm znany z serialu Mad Men i John Bernthal, którego widzowie mogą znać z najnowszego Punishera Netflixa. Z Grzegorzem Fortuną, filmoznawcą i krytykiem filmowym, o wakacyjnym repertuarze w kinach rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To make it back on my time. Beduin zaśpiewała piosenkę zatytułowaną Dusty Eyes. Za 8 minut godzina 11. Edyta Bartosiewicz i Wojciech Waglewski, a potem będą wiadomości. Znowu tu wlazł